to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 30 listopada, minęło południe. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. Minionej doby doszło do 134 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Pierwszy spadek liczby nowych zakażeń COVID-19 jest o 5% mniej niż tydzień temu. Inflacja w listopadzie według GUS-u wyniosła 7,7%. Analitycy przewidują kolejną podwyżkę stóp procentowych. 134 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej udaremniły ostatniej doby Straż Graniczna. Po zapadnięciu zmroku doszło do 2 prób masowego przedostania się do naszego kraju. Straż Graniczna wydała 33 postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Na konferencji prasowej był Mariusz Pieśniewski. Po zapadnięciu zmroku doszło do 2 masowych prób przekroczenia granicy na terenie placówek Straży Granicznej z Mielnika i Szudziałowa, mówiła rzecznika Straży Granicznej Anna Michalska. Obydwie te próby zaczynały się jak zwykle od tego, że było rzucanie kamieniami, również rurkami metalowymi w stronę polskich patroli. Widzieliśmy również osoby w mundurach wojskowych, które rzucały w stronę funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami. Polskie służby szacują, że nadal na terenie Białorusi przebywa około 10 tysięcy osób, które chcą się przedostać na teren Unii Europejskiej. Przy linii granicy nie obserwujemy po stronie Białorusi koczowisk. Widzimy, że te osoby teraz tam nie koczują, a są dowożone bardziej samochodami ciężarowymi przez stronę białoruską. Być może z tego centrum, być może z jakichś innych miejsc, gdzie są zgromadzone. Od początku roku z Białorusi prób nielegalnego przedostania się do Polski było aż 37 800. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Godzinę później niż planowano. O 15 rozpocznie się posiedzenie Sejmu. Na początek posłowie zajmą się poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Wprowadza ona zakaz przebywania w pasie przygranicznym z Białorusią na czas określony w drodze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wyłączeni będą z zakazu mieszkańcy oraz osoby wykonujące tam pracę zarobkową. Senat rozszerzył ten katalog o dziennikarzy i przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielanie pomocy humanitarnej. Inna z poprawek zakłada, że przepisy stracą moc po 3 miesiącach od wejścia w życie. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rekomenduje odrzucenie senackich poprawek. Jest pierwszy spadek liczby nowych zakażeń COVID-19 tydzień do tygodnia w tej fali pandemii. Resort zdrowia potwierdził ponad 19 tysięcy nowych przypadków. To o 5% mniej niż tydzień temu. Zmarło ponad 500 osób, najwięcej w czwartej fali pandemii. Do szpitali trafiło ponad 650 zakażonych koronawirusem pacjentów. Obecnie pod opieką lekarzy jest ponad 21 tysięcy osób z COVID-19. Zajętych jest 1825 respiratorów. Szefowa Europejskiej Agencji Leków apeluje o szczepienie się przeciwko COVID-19 i zapewnia o bezpieczeństwie preparatów. Emer Cook wystąpiła na posiedzeniu Komisji Zdrowia Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka. Szczepionki przeciw COVID dopuszczone na unijny rynek są najbardziej przebadanymi preparatami w historii, mówiła szefowa Europejskiej Agencji Leków. Podkreślała, że to kluczowa broń w walce z koronawirusem, zwłaszcza w obliczu nowych mutacji. Są skuteczne, chronią przed ciężką chorobą, a nawet zgonem. Emer Cook zaapelowała o szczepienia. Dodała, że w Irlandii, gdzie jest najwyższy odsetek zaszczepionych w Unii, 93% dorosłych, odnotowano 15 zgonów na milion mieszkańców w ciągu 2 tygodni. Ale w 2 krajach, gdzie zaszczepionych jest mniej niż połowa obywateli, liczba zgonów przekroczyła 250 na milion mieszkańców. Szefowa unijnej agencji podkreśliła też, że konieczne są dawki przypominające, które wzmacniają i przedłużają odporność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w listopadzie o 7,7% licząc rok do roku. Tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny szybkiego odczytu inflacji. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że odczyt okazał się wyższy od oczekiwań rynkowych. Dodała, że inflacja jest najwyższa od stycznia 2000 roku. Z opublikowanych przez GUS danych wiemy, że na inflację w dużej mierze nadal wpływały wzrosty cen żywności. Wzrosło ono 6,4% w stosunku do ubiegłego roku. Ceny nośników energii, tutaj wzrost wyniósł 13,4% oraz paliwa. Tutaj ten wzrost wyniósł 36,6%. 1%. Ekonomistka uważa, że listopadowy odczyt inflacji skłoni Radę Polityki Pieniężnej do podwyżki stóp procentowych. Oczywiście tarcza antyinflacyjna spowoduje, że w pierwszym kwartale wzrosty cen będą niższe. No niemniej jednak inflacja pozostaje na dużo wyższym poziomie, znacznie odbiegającym od celu Narodowego Banku Polskiego, a zatem wydaje się, że w grudniu będziemy mieli kolejną podwyżkę stóp procentowych. Dane GUS-u oznaczają wzrost rocznej dynamiki inflacji wobec października, kiedy wyniosła 6,8%. W Budapeszcie państwa Grupy Wyszehradzkiej dyskutują o przyszłości swoich gospodarek. W stolicy Węgier trwa szczyt dotyczący zrównoważonego rozwoju Planet Budapeszt. To pierwsze takie spotkanie po czasie pandemii. W czasie pandemii bierze w nim udział prezydent Andrzej Duda. Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda zabrał głos podczas panelu, który poświęcono przywództwu w nowej, zmieniającej się rzeczywistości. Jednym z aspektów, na który zwrócił uwagę prezydent Polski, była kwestia wzmacniania i transformacji gospodarek państw V4 po czasie pandemii. Andrzej Duda mówił, co nasz kraj zamierza robić w tym kierunku. Polska w ramach długookresowej strategii rozwoju koncentrować się będzie na obszarach takich jak inwestycje infrastrukturalne o charakterze strategicznym, zrównoważony transport, zdrowie, cyfryzacja czy innowacyjność. Szczytowi Planet Budapeszt towarzyszy wystawa firm z krajów tworzących Grupę Wyszehradzką. Wśród wystawców są m.in. polskie firmy, które specjalizują się w nowych technologiach dla motoryzacji, a także nowoczesnej infrastrukturze. Z Budapesztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Sam śnieg popada głównie w rejonie Warmii i Mazur, na Podkarpaciu, w Małopolsce, a także na Lubelszczyźnie. Na północnym wschodzie 0 stopnie, w centrum i na południu plus 1, na zachodzie 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drogi aniołku, pod choinkę chciałabym dostać taką lalkę, co płacze i można ją przewijać. I przyjaciółkę, bo nie mam się z kim bawić. Chciałabym, żeby rodzice byli szczęśliwi. Każde dziecko zasługuje na ciepło, troskę i opiekę. Pomóż tworzyć wyjątkowy, drugi dom dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Wejdź na www.anioły24.pl i podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasza tonacja. Proszę bardzo, chciałbym się przedstawić wszystkim. Takie wejście smoka już na przywitanie. Jak zapewne zdążyliście już usłyszeć, wymawiam wyjątkowo oryginalnie. W relacji nadali mi tajny pseudonim. Koszmar logopedów, tak mówią o mnie. Myślą, że ja o tym nic nie wiem, ale kompletnie nic sobie z tego nie robię. Najbardziej lubię zagadywać ludzi i te ich spojrzenia całkiem tak zmieszane. Gdy myślą, patrując się tak intensywnie, czy robię z nich jaja, czy ja tak na poważnie. Urodzony optymista, mam powodzenie u kobiet, nie powiem. Ktoś mówi wada, ja z tej wady korzystam. Przekuwam ją w zaletę i dalej swoje robię. Stary, wiem o czym mówisz kompletnie. Laski na to lecą totalnie. Najbardziej to jak delikatnie im szepczę. Chodź, bo szeplenim się obierażam. Kupuję kwiat im w ogóle. Na osiedlu to wszyscy mnie znają. Siemanko, siemanko, słyszę z daleka. Ja się uśmiecham, ludzie się uśmiechają. To wszystko prostsze jest niż się myśli. Świat jest piękny, ludzie są spoko. Bo na chodniku, który jest krzywy, chodzi się tak wyjątkowo. To też się czuję jak pończek w masie i mam nadzieję, a nie bez nadzieje. Ostatnio robię dubbing do bajki. Przyjście do kina z rodziną w niedzielę. Uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda. Jezu. Dzień dobry. Utworem Oda do wady wymowy, artysta znany kiedyś z formacji 5-2 Dębiec, potem z Lux Torpedy, a także występujący jako Hans Solo, przywitał Państwa w audycji Nasza Tonacja, którą realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Wydawczynią jest Justyna Grabasz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 13 na jedyne w swoim rodzaju muzyczne wagary w środku dnia. Ale najpierw trochę czadowego bałaganu. Lux Torpeda. Mam bałagan. Dodałem literkę N do tytułu utworu Mam bałaga Lux Torpedy. To pewnie przez odę do wady wymowy z solowej płyty Hansa pod tytułem Poprawna praca serca. Mam nadzieję, że mój aparat mowy będzie poprawnie pracował, a tymczasem rzućmy uchem w stronę tego właśnie krążka. Jeszcze jeden utwór pod tytułem Dla was. Hans Solo. Love, love, love. dziś mając przy sobie tylko to, za co dziękowałem wczoraj. Zostałem sam, a wokół wielki nic. Znikło mi wszystko, jak kamfora. Jestem wam winien wszystkim razem i z osobna. Wdzięczność za to wszystko, co mam, za to, kim jestem i kim nigdy już nie będę. Powinienem na kolanach codziennie wam dziękować. I co ma zrobić biedny, głupi introwertyk, gdy większość życia przeżywa rok wewnątrz? Skąd macie wiedzieć, jak jesteście mi bliscy, jeśli jedyne, co umiem, to o tym napisać? Ile razy ściek spływa falą i to jedyne, co dla siebie mamy. Słowa, co gaszą, słowa, co palą, zostawiają zgliszcza i brudne plamy. Kocham cię i dziękuję, że jesteś. Dzielę się problem, aby mówić tak codziennie i nieraz dziennie, 100 razy 200. Tyle, który wygadujemy, tak nie byłoby lepiej. To takie proste i takie trudne. Ego nas trzyma na krótki smyczy. To, co jest dobre po prostu. To skoro tak jest, to czemu tego nie robimy? Tak, nie obudził się dziś, gdyby zegar mi z światła przyszedł także po mnie. Czy poświęciłbyś mi chociaż jedną myśl? Czy pomyślałby dobrze o mnie ktokolwiek? Czy gardło moje jak klub otwarty było jedynie świątynią cienia? Wprawdzie nie wytrwał, nie było w nim prawdy. Był ojcem kłamstwa i płodził cierpienia. A silne dłonie przemocą tobie wydrapywały blizny i krosty. I oprócz ran niezagojone zostały w pamięci tylko dziury po ospie. Co dzień mam szansę, by wybrać inaczej, by zmienić siebie i świat, który stwarzam z destrukcji nieznanym prawem logiki. Gdy dzielisz miłość, to ją pomnażasz. I wtedy, kiedy będę poza horyzontem, ktoś być może wypowie tą myśl. Mały świat wokół nas stracił dziś to, co oddawał nam, kiedy tu był. 10 milionów małych zdarzeń, nieobudzonych marzeń, nadziei wlanych w serca, hej, dasz sobie radę. 10 milionów zdań, otuchy i wsparcia, 10 milionów gestów, bliskości, poparcia. Oddziaływam na świat, to jego testament, dawał więcej niż miał, kochał i był kochany. Oddziaływam na ludzi, budował, nie burzył, świat stracił tyle rzeczy, których już nie powtórzy. Na to dla was, to wszystko dla was, to wszystko. Nasza tonacja w Trójce. Hans Solo z albumu Poprawna praca serca. Następny artysta ma w swoim repertuarze pieśń o Hansie, ale nie tym z Gwiezdnych Wojen, lecz z okresu II wojny światowej, ponieważ on zaczynał w zespole dzieci kapitana Klossa. Olaf Deriglasow teraz wypowie się muzycznie i oczywiście tekstowo na temat wychowania własnej córki. A uczyni to z formacją Cyrk Deriglasow. Córki nie ma w domu. Na podboje z uśmiechem wiejskiego Kasanowy, jakbyś przyszedł po swoje. Lecz otwieram ci drzwi ja, a nie moja córka. Plany będzie zmienić musiał. Witaj, poznaj tatusia. Słyszę w twoim samochodzie arcydzieła disco bolo. Twórczość wybitna bez wątpienia, lecz nieco zęby bolą. Ta muzyka w połączeniu z tym sportowym ubiorem wyjątkowo fatalnie ci wróży. Żegnaj miłej podróży, albowiem córki nie ma w domu. A nawet jeśli jest, to jej nie ma. Córki nie ma w domu. I'm out. nawet jeśli jest, to nie ma jej dla ciebie. Córki nie ma w domu, a nawet jeśli jest, to jej nie ma, nie ma córki w domu. Nie minęły dwa tygodnie, a ktoś nieśmiało do drzwi dzwoni. Bo szczerość to moja podstawowa cecha. Słuchaj, masz dzisiaj pecha, albowiem córki nie ma w domu, a nawet jeśli jest, to jej nie ma. Córki nie ma w domu, a nawet jeśli jest, to nie ma jej dla ciebie. Córki nie ma w domu. Ale ja się nie żegnam. Z albumu Magia i Tresura, wydanego także jak solowy album Hansa w 2019 roku, jak ten czas szybko leci. Ja wiem, że ten z Gwiezdnych Wojen to był Han Solo, a nie Hans Solo, no ale tutaj od początku audycji Nasza Tonacja w Trójce mamy do czynienia z grami słownymi, a przyznam się, że ja takie gry uwielbiam. Teraz o urodzinach, które niestety mają bardzo smutny przebieg, ponieważ dziś swoje urodziny obchodziłby Andrzej Urny, wybitny gitarzysta znany z takich formacji, chociażby jak Krzak, Young Power, Jam czy Sfora. Także ze współpracy chociażby z Martyną Jakubowicz. Na świat przyszedł 30 listopada 1957 roku. No i niestety zmarł 18 listopada roku bieżącego. A tak zagrał na jednej z płyt zespołu Perfect. Tutaj oczywiście w duecie gitarowym ze Zbigniewem Hołdysem. Utwór Co za hałas, co za szum w Trójce. We'll be right back. mrówek opalonych na brąz. Wnikliwie pada każdy stuk, każdy wstrząs. Biedronki, krewne stonki pędzą co tu. Słuczuć w powietrzu, w szyszkach i kępach mchu. Hej! Co za hałas, kto za ziemi stawia szałas. Hej! Co za szum, jak ktoś by strzelił w nas dum dum. Słuchają Państwo naszej tonacji w Trójce, a przed chwilą album z 1982 roku zespołu Perfect, UNU. Drugi studyjny album tej formacji. Tytuł pochodził od charakterystycznych oznaczeń tablic rejestracyjnych samochodów wojskowych wszechobecnych na polskich ulicach podczas stanu wojennego, który obowiązywał w czasie nagrywania tego albumu, zaczynających się właśnie od liter UNU. Płyta znakomita muzycznie, ale także mająca świetną oprawę graficzną, bo tutaj przecież Edward Lutczyn był autorem tej okładki. Na płycie zagrał Andrzej Urny, który wcześniej także występował z grupą Krzak, z zespołami Sfora i Łubudu, też warto wymienić. Także zespół Chuligani, Czarne Komety z Południa. To późniejsze dokonania tego artysty, który dziś obchodziłby swoje urodziny, ale niestety w listopadzie 2021 roku odszedł. To teraz utwór, którego Andrzej Urny jest współkompozytorem. Przez relatywnie krótki czas grał w zespole Jam, z którym nagrał takie przeboje jak Puff i Whisky. Dziś w naszej tonacji w Trójce ten pierwszy utwór. Złote jajo, wielkie złote jajo. potem o tym nie, nie myślałem. Bo i po co, kiedy miałem wielki kopiec złotych jaj i przyjaciół wielu, otaczało mnie, nie byłem sam. O nie, nie byłem sam. Pewnej nocy brysnął czar, tak nie znosił już złotych jaj. Trafne karty rozdał los, więc przegrałem partię z nim, a życie toczyło się dalej. trochę powspominaliśmy w trójkowej naszej tonacji lata 80. Za chwilę dużo młodsi artyści nawiążą do tej dekady tekstowo, a państwo mogą do mnie pisać. Mój adres to radosław.okrasko@polskieradio.pl. A już teraz zespół Pustki i Lugola. Tak, w Trójce wspominał lata 80. zespół Pustki, a ja, kiedy byłem małym chłopcem w latach 80., oglądałem Gwiezdne Wojny, słuchałem Dzieci Kapitana Klossa, a także zespołu Klaus Mittwoch, który osierocony przez Lecha Janerkę wydał tylko jedną płytę bez tego wokalisty i tekściarza. Ta płyta była przez wiele lat dostępna tylko w formacie płyty winylowej, a dokładnie wczoraj udało mi się ją zdobyć na płycie CD, która została wydana kilka lat temu, dlatego że właśnie niektórzy ludzie z Wrocławia uważali, że to wielka strata dla polskiej kultury, że nie została nigdy od czasu lat 80., a dokładnie od roku 1988 wydana w tej postaci. Tak więc zorganizowali właśnie taką edycję tej płyty pod tytułem Mordoplan zespołu Klaus Mittwoch. Foch, także trochę inaczej pisana nazwa, a wstęp do tej edycji tego albumu napisał Paweł Jarocki. Ja zacytuję może fragment tego, co napisał. W 1987 roku nic się nie wydarzyło. Wściekłość i chęć zmian z początku stanu wojennego gdzieś uleciały, a o roku 1989 nikt nawet nie marzył. Umarło jak zwykle kilka istotnych osób, w tym Andy Warhol i Święty Mikołaj. O śmierci tego pierwszego podały wszystkie agencje światowe, a o śmierci tego drugiego tylko oficjalna agencja informacyjna Rumunii. Śmierć Warhola zamknęła pewną epokę, a śmierć Świętego Mikołaja produkcję zabawek w kraju kierowanym przez szalonego dyktatora. Poziom absurdu w Polsce i na świecie był już tak wysoki, że można mogło dojść we Wrocławiu do pierwszego publicznego wystąpienia pomarańczowej alternatywy. Doszło też do wydania płyty Mordoplan zespołu Klaus Mit Foch. I ja szczerze mówiąc cieszę się jak dziecko z tej płyty, którą posłuchałem po 30 prawie latach od tej winylowej wersji z lat 80., którą wtedy zdarłem na swoim gramofonie i okazało się, że ta płyta bardzo dobrze broni się muzycznie. Z niej za chwilę w Trójce posłuchamy utworu Obu dni idole, Klaus Mit Foch. po latach. Ta muzyka brzmi zupełnie jak King Crimson z okresu Discipline. Tak jakby duet gitarowy Roberta Fripa i Adriana Belu usłyszeć w polskim wydaniu. Wtedy jeszcze sobie z tego nie zdawałem sprawy. W 1988 roku, kiedy ta płyta miała premierę. W dalszym ciągu Paweł Jarocki pisze o tym albumie w słowie wstępnym do wydania tego albumu na CD. Mordoplan został określony przez pewnego krytyka mianem pierwszej polskiej płyty reprezentującej zimną falę. No, chyba trochę na wyrost, ale według Jarskiego tak było. Fakt dowodzi również, że sytuacja na świecie paradoksalnie wyglądała podobnie do naszej. Ta świetna płyta słuchana obecnie ukazuje się nie tylko doskonałym zapisem ówczesnych emocji, ale co może brzmi dość strasznie, jest niepokojąco aktualna. Ten album został nagrany w składzie Jacek Fedorowicz, który grał na basie i śpiewał w chórkach. Zbigniew Golden Kapturski natomiast zaśpiewał wszystkie te piosenki jako główny wokalista. Grał także na gitarze. Wiesław Mrozik na drugiej gitarze i syntezatorach. Marek Puchała w tym składzie był perkusistą. Natomiast sam Paweł Jarocki niestety zmarł niedawno, 22 listopada bieżącego roku. Twórca i lider grupy Luxus, bardzo ważnej dla wrocławskiej, ale nie tylko, dla całej polskiej sceny artystycznej, plastycznej. Natomiast sam Zbigniew Golden Kapturski też niestety pożegnał się ze światem w roku dokładnie 2015. Zmarł 29 października. Artysta ważny dla nowofalowej i punkowej sceny Wrocławia, ale także współpracował chociażby z rzeszowskim zespołem Noa Noa. Udzielał się też w grupie Stones Rock, a zaczynał w zespole Szek 80. Zbigniew Golden Kapturski, rocznik 1961. A teraz, żeby było sprawiedliwie, w Trójce wystąpi zespół Klaus Mittwoch, ale z Lechem Janerką. Jezu, jak się cieszę. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawać i brać, co masz i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Stawać i brać, co masz i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. No taka nam powstała Klausowa Trójka w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Czasu jest coraz mniej, więc może ukoronujmy tę Trójkę i żeby było sprawiedliwe, teraz wystąpi Lech Janerka bez Klausa Mittwocha, utwór Brak w naszej tonacji. To żadne voodoo, to żaden tam wieczór cudów, to nie są jesienne dziady, to jest brak, brak nielegalny, perfidny, bo potencjalny, wygłupy i bagatela, a jednak brak, brak, brak. Brak, dlatego tak lgnę do ciebie, brak, dlatego tak ciągle nie wiem, brak, dlatego gdy czasem śpię, to śnię sen o paranoi, w której brak ciebie, brak, i to jak ciebie brak, brak, brak, to paranoiczny brak. To żadne voodoo, to żadne tam tu litera, to nie jest ta konglomera, to jest brak. Lech Janerka, brak. Potraktujmy ten ostatni utwór jako zajawkę mojej nocnej audycji w Trójce, od Panka do Franka, która już pojutrze o drugiej w nocy. Zespół Brak pojawi się z płyty zespołu, któremu dowodził Ziemowit Kosmowski. Także mikrofony Kaniony powspominamy. Oczywiście będzie mistrz Frank Zappa z albumu Uncle Meat. Także bardzo proszę nie spać ze środy na czwartek. A już teraz bardzo dziękuję za ostatnią godzinę naszej tonacji w Trójce, którą realizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydawczynią była Justyna Grabasz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i życzę Państwu bardzo udanej reszty tego dnia. Do usłyszenia na koniec zespół Perfect z płyty, która już dziś się pojawiła, album Unu, i taki jeden z bardziej refleksyjnych utworów, Wyspa, Drzewo, Zamek. Do usłyszenia. W parku po dziewczynie wyspa mi została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola, chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę, z nagłych skok wód, wyspa snu, z nagich gwiazd. Zapraszamy do reklamy. Gdzie ty jesteś, Marian? Barbara, gdzie mam być? W Media Expert jestem, bo ostatni dzień Black Friday mają. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Mi 11 Lite za jedyne 1499, taniej aż o 500 zł. Blender Electrolux za jedyne 129 zł, taniej o 35%. Media Expert jest cool. Zarejestruj się na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Jeżeli od Twojego szczepienia minęło minimum 6 miesięcy, już teraz możesz przyjąć trzecią przypominającą dawkę szczepionki. Od 2 listopada 2021 roku szczepienia przypominające dostępne są dla wszystkich w pełni zaszczepionych osób pełnoletnich. To najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią wywołaną koronawirusem. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na bezpłatną infolinię 989. Brrr, co za pogoda! Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre i rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren dla zdrowych zatok. Dostępne także tabletki Renopuren Zatoki Max, zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Uwaga! Nie będziemy słodzić. Oto gorzka prawda. Nadmiar cukru prowadzi do otyłości, która zwiększa ryzyko nowotworów. Czy wiesz, ile zjadasz cukru wraz z produktami spożywczymi? Czas policzyć się z cukrem. Ogranicz jego spożycie. Więcej na planujedługieżycie.pl. Żegnamy reklamy.